चाहे मेरा दिल तुमको ही देखा करो। हर पल चाहे मेरा दिल तुमको ही देखा करो। जब तुम नहीं मेरे पास हो तुमको ही सोचा करो, तुमको ही देखा करो, तुमको ही सोचा करो। प्यारा प्यारा चेहरा तुम्हारा जिस दिन से मुझको दिखा है, ये प्यारा प्यारा चेहरा तुम्हारा जिस दिन से मुझको दिखा है, उस दिन से मैंने तुम्हें याद करके हर गीत अपना लिखा है। तुम पर लिखे हर गीत वो तुमको सुनाया करो। हर पल चाहे मेरा दिल तुमको ही देखा करो। जब तुम नहीं मेरे पास हो तुमको ही सोचा करो, तुमको ही देखा करो, तुमको ही सोचा करो। वचन दो मिलना है तुमको मुझसे तो यूं ही हमेशा, मुझको वचन दो मिलना है तुमको मुझसे तो यूं ही हमेशा। हो धूप छाई या बादल घिरे हो, मौसम हो चाहे ये जैसा, मानोगी तुम मेरी बात ये तुमसे आशा करो। हर पल चाहे मेरा दिल तुमको ही देखा करो। जब तुम नहीं मेरे पास हो तुमको ही सोचा करो, तुमको ही देखा करो, तुमको ही सोचा करो। जब नैन मूदू जब नैन खोलू मुझको नजर तुम ही आओ, जब नैन मूदू जब नैन खोलू मुझको नजर तुम ही आओ। तुमने किया है ये क्या मुझ पे जादू, तुम ही मुझे ये बताओ। क्यों हर हर पल चाहे मेरा दिल तुमको ही देखा करो। जब तुम नहीं मेरे पास हो तुमको ही सोचा करो, तुमको ही देखा करो, तुमको ही सोचा करो, तुमको ही देखा करो, तुमको ही सोचा करो।